بسم الله الرحمن الرحيم. دی پوری اغا مقصد سالس چکو مو اغباب سالس داغی اغا متعلقات ترسا غطول ختم شو قائدی مائدی برابر شو وزد دین پس یو تتمه و تو خاتمه و تو اغا منگا بعد مباحث پاقی که رجم کردی دی اغا بوایو که پایی که بعضی ضروری مباحث دی اغم دو قرآن کریم دو فهم سر متعلق دی اغا داده چه قرآن کریم که سورتونه سمره دی او دا اغی سورتونو ابتدا افتتاح پا کم طریقه بانه شوه دی مجموعی سو سورت دی نگوره قرآن کریم که خطول سورتونه چی دی اغا 114 دی یو سر سوار لی اده که خلق اغا یو سوال گونده جوره ای آل گونده دی و یه غصه شده چشماره که نپسل و آوری او چی نیمی تیلار شی چی نیمی داگه که نو آغا شلو تن رسی و چی نیمی تیزی نو شلو تن رسی او چشماره که نو دسلو نا آوری نو آغا صورتونه دو قرآن نیسی دی او سن سوار لس او که دو قرآن نیمی تیلار شی نو دو قرآن تر نیمی پوری سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی هی او دو صورت کهف کلی کنه نیمی آر قرآن نو آغا خب بیا تراغی پوری شل صورت هم نیشه بی نو دا دا غده دسی خلق سوال کی کن خجی صورتون دو قرآن کریم دا غا خویاسل سوال لس شو افتتا دو صورتونو چی دا آغا پلس و طریقو سر شو بی دا پسو طریقو سر پلس و طریقو سر دو قرآن کریم دو صورتونو افتتا شو بی دا یوا افتتاح د قران کریم د سورتونو چې شوی دا هغه ته استفتاح به ثنا وي پسنا سره د الله پسنا سره افتتاح وشي صحیح شو نو بیا دا ثنا په دوه قسمه ده یو ثنا چې کوم ده ثبوتی ده یو ثنا سلبی ده یعنی یو ثبوت وی چې الله الحمدلله ټول صفاتونه د خدای خاص الله دی دا دی کنه تبارك الله بركت ورکون کے اللہ دے او کل سلبی بھی سلبی معنی دارا چھے نفی کتنا سبحان اللہ پاک دے اللہ اللہ پاک دے نے اللہ کے دے نقصان صفتوں نشتا خبر رسے کندہ نفی کی پاک والی معنی دا غرازی کنا چھے اللہ ریکل تنا اللہ پاک دے صفتوں دے نقصان نفدے طریقے سارا اس چکم ثبوتی راغلی دی ثبوتی نو آقا پینزه صورتونه دی پینزه صورتونه پا الحمدلله سر دی الحمدلله و صورتونه بطول رازی لکه صورت فاتحی پسر که الحمدلله در صورت انعام پسر که الحمدلله در صورت کهف پسر که الحمدلله در صورت سبا پسر که الحمدلله در صورت فاتر پسر که الحمدلله صحیح شد؟ د پینزو پسر کی ثنا دا ثبوتی ثنا دا او په لفظ د الحمد ثنا دا او دو صورتون دا سیدی چاگی که په لفظ د تبارک ثنا تبارک الذی نزل الفرقان صورت فرقان صحیح شو تبارک الذی بیده الملک برکت ورلا دیشت ورلا پوشوی نو دا ثبوتی دی خوا سلبی چی دی سلبی چه مطلب اغی که اغی نفیکی دینا نقصان صفات تی منفیکی چه دا پکی نشت داره دا پکی نشت داره دینا پاک دینا لکه صورت بنی اسرائیل سبحان اللذی اسرا پوشوی پاک تی اللہ نو دا پا مصدر تا سبحان مصدر دیکن کل دا ماضی سی غوی سبح لله ما فی السماوات والارض صورت حدید سورة حشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة صف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كلب سغيد مزاري سري يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تدي سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة التغابن سيشوا كلب سيغيد أمر سري سبح اسم ربك الأعلى نو سورتون داشو سو سورتون داشو سبحا سبحانا يسبحو او سبح پوش فکرنا داستشو دا سورتون پسر کی سنا دا خو سنا کم سنا دا سلبی دا او پا لفظ دا تسبیح سر دا پا لفظ دا چا سر دا دا تسبیح سر دا خلچی نو داستشو دا ول تداویل شي اوس په دا وای چې سوار له سورتونه پس سره سورو شي ودی پس نه سره سوار له و سورتونه په ثبوتی سنا سره و سورتونه په سلبی سنا سره سلبی معنا نفی کول یو شی من صحیح چوکان دا سوار له سورتونه په دې سنا ثبوتی دی ا دا سنا ثبوتی ده کنه صفات تل الله کنه تبارک الله برکت ورکون کې الله پس نو دا و سورتونه چې کوم دنه په دې طریقه شروع شوه دي دویمه طریقه چې کومه ده د افتتاح نو هغه استفتاح بالمقطعات استفتاح د سورت څو شي افتداء د سورت په مقطعات سره وشي مقطعات هغه حروف دي متقدمین علما دي ته حروف وي متأخرین علما ورته اسماء وي بیزاوی وغيرها ورت اسماء المقطعات ولكن متقدمين علماء تكون دي غسيدي ذكرت يغيد النحوي فرقون ان دي كدي يغيد النحوي فرقون ان كاي بلكي يغيد عربي دي كلام تو اسلوب باني چليگي بس دا نحوي فرقون اوس راوتن دا نحوي فرقون من دي پاسر كده منطقي فرقون دي نحوي تنقل شوي دي نو پدي ولي تا غي حروف مقطعات وي حروف مقطعات دي دا پ سور دي دا طول چه حروف مقطعات خو اونت دیستی کنه سو دی اونت دیستی علف با تا سا جیم حا خا حروف تحجی چه ویتا ویتا حروف تحجی دی اونت دیست دا دو آو دو اونت دیست سورتونو پسر کی دو اونت دیست سورتونو پسر کی سراغلی دی حروف تحجی را گلی صحیح شوا الف لام میم ذلک الكتاب الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم صاد الف لام را ها الف لام میم را دا کاف ها یا عین صاد طه طاسین میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون دا سدی دا چې دا ټول لازم ته خدا بیا یو یو سورۃ پسر کې کنه کرا کلا الف لام را د سورۃ سورتون پسر کرا غل الف لام دا ټول 29 سورتون جوړیږي خو په خپل باندې 29 سورتون دي خدا مقطعات چې راځم کې او دا شمار کې چې الف لام میم دی یو د دې دریو سورتون کې لیکل پنځو سورتون کې هغه پرېږي ها او لکه دا دغه شان چې الف لام را زان تشمار کا اگر چې بدر یو سورتون پسر کې وي الف لام میم را یو شمار تواسین بډی رو تواسین میم بډی سورتون کې پته یو شمار کا تواسین بډی سورتون هو یو شمار کا دا سه حامیم کنه دا ټول چر واخلې نبی د دین سوار لس مقطعات جوړیږي سوره جوړیږي سوار لس چې تکرار کنه حذف کی سوار لس مقطعات جوړیږي علماء وایي دي کې دیبا سر دی اوراز دی پکې سر اوراز پکې وایي دا دی چې د متقدمین و علماء و پنیز باندی حروف تهجی سوار لست حروف تهجی سدی سوار لست در روز تو خلیل راغ ناغا علیف و حمزه که فرق پوش بکن نا مخکنی علماء و پا علیف و حمزه که فرق نکولو خب بس چه ساکن شو نو علیف ده او چه ساکن نو نو حمزه ده پوش بکن ناغی بدا صدق چه ساکنی اصلی شو کلا آغی دا فرق نکولو نو آغی اتویش نوی گوره دا اتویش تو نیما سلیریش رالل او دا اونتی سورتونو پسار که رالل نو دا متاخرین و مذهبون پشوی را غیر متقدمین و مذهبون خدا خو اصی و سر ده که نا چو علماء پکی لطاولی ده چو گوره دا پکی عجیب آغانی کمال ده که نا خجی او دا چه کم دی دا حروف تی بی اخبر جمع که چه علف تی و لام دی و میم دی و حا دا و میم دی و حا دا اخی که بیا میم بش ماره کنه میم پیو دلش ماره شو یا دا و سین دی و کاف دا چه بیا طول لازمه که دا بیا اتت تر جوری گی نو بعد علماء دی که اشاره دا ایمان شعب و ایمان تا ایمان و بدعون و سبعون شعبتن ایمان سر پاند سره او یا شعبه ده نو دا وی اغی طرف تا اشاره دا خدا اشارات دی دار چه خپل خپل دغی پکی خواه شیعگان وی شیعگان وی گورا دا حروف چرا جمع که کنا وی دا دین یوشه جوری گی خدا حروف تو را جمع که بینا سنگا وی سرات علی حق نمسکوهو پوش داتی ویوریگی چه لارا دا عالی سے حق دا منگنی ولی دا منگو تو دا خبر سیده منگ سد عالی سے پداغ بانی دا غمی تو فردین دام جوریگی تا سننی ولی منگو دین دام جوریگی چه صحی طریقه کما از سنتی خپلا لارا دا سنت سر برابر پوش نی تازو خسنت نخیلا تازو غالی بیدتی ندا باہر حال خدا خو اس یو دا غد یو اشارات دی اسرار دی تسو کی طرح باز د بعد فروتون استفتاح او افتتاح پنی دا سره شوی پس سره ندا आवाज ته چاته چا आवाज کی کنا او نا یاسین او مقطعات دی یا یوحنا پس ندا بیا دو قسمه ده دا ندا بیا کلا عامی او کلا سی کلا خاص کله بیا ته کوم نه چې خاص نو بیا کله خاص نبی ته یو کله مؤمنانو ته نو اوس وته ګوره ندا عام یا ایها الناس د سوره نساء په سر کې راغلی او د سوره حج په سر کې دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده د سوره نساء په سر کې دی او یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شيء عظيم د سوره حج په سر کې تاسو خیال دی نو د دوو سوراتونو په سر کې عام ندا ده یا یوحنا ای خلق دغه شانتی د دریو سوراتونو کې مؤمنانو ته خاص ندا ده خاص ندا راخو مؤمنانو ته لکه سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود د مائده په سر کې سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله سورة ممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذه بسر كدار أو كلا خاص نبي عليه السلام تنداوي لكدا فدريو سورتونو كدا نبي عليه السلام پنوم سرا أو فدو سورتونو كي پنور صفات سرا ده تينز سورتونو طول جوري يا أيها النبي اتق الله سورة أحزاب سورة طلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أو فنور دو صفات مصر يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر ده نبي الله سلام تنداء نو پنداء كسور رال أول دو سورة نشو بيادري پينزشو أو بيا ورپسي چو کم دنو پينزشو پلس سورة نو پسار كسر دين دلس سورة نو پسار كسر نداء را خريبا دلس سورتونو پسر کې ندا شو د سوار لسورتونو پسر کې سنا شو نو دا سورتو سلی ریشو او د 29 سورتونو پسر کې صدا مقطعات دي نو هغه تلې سره جمع کې سورو به جوړ شي یا خوښ وي 29 او 14 53 سورتونو خدا هو کې ده بیا کله استفتاح وي دغه وای چې کله استفتاح وي په جمله خبري سره په جملې خبري سره او دا په دروي صورتونو په سر کې راغله دا جمله خبري ان جملې خبري په سر کړي په سر کې لکه سورت انفال يسالونک دستان پختنه کوي ان الانفال د انفال مبارک نو دا سره جمله خبري ده دغه رنګي د سورت توبه په سر کې براءه من الله ورسوله سورت النحل په سر کې عطا امر الله سورة الأنبياء فسر كي قد أفلح اقترب للناس حسابهم سورة المؤمنون فسر كي قد أفلح المؤمنون سورة محمد فسر كي ها سنغرادي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة فتح فسر كي إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة قمر فسر كي اقترب الساعة وانشق القمر سورة الرحمن فسر كي الرحمن علم القرآن سورة مجادلی پسر کی قسم الله قول التي تجادلك في زوجها جمله فعلیه خبریه سورة حاقی پسر کی الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه پوشوی سورة معارج پسر کی سأل سائل بعذاب واقع سورة نوح پسر کی انا ارسلنا نوحا سورة قیامه پسر کی لا اقسم بيوم القيامه سورة عباس پسر کی عبس وتولى سورة بلد پسر کی لا اقسم بهذا البلد سورة قدر پسر کی انا انزلناه في ليله القدر سورة بینه پسر کی ہاں لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب المشركين منفكين حتى تاتي يوم البينه سورة قارعه پسر کی القارعه ثم القارعه سورة تكاثر الهاكم التكاثر سورة كوثر ان اعطيناك الكوثر دا ټول جملې خبرې دي درمش سورتونو پسر کې هغه دی ښا کله په قسم سره افتتار صورت شي ښا قسم فش ډایرکټ شو الاستفتاح بالقسم پینزل صورتونو پسر کې دار صورت صافات وصافات صف قسم می دی کو هغه پرشتو باندې چې صف تړي د پاره د عبادت په صف تړلو سره صورت زاریات وزاریات لارو صورت تور وتور وكتاب مستور سورة النجم والنجم إذا هوا سورة المرسلات والمرسلات غرفة فالعاصفات عصف سورة النازعات والنازعات غرفة سورة البروج سنغال البروج سر والسماء ذات البروج سورة الطارق والسماء والطارق سورة الفجر والفجر سورة الشمس والشمس وضحاها سورة الليل والليل إذا يخشى سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى سورة التين والتين والزيتون سورة العاديات والعاديات سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر هذه فسار كده غرات كلا استفتاح بالشرط شرط الفاظ والكراش إذا إن وغيره كنا دارش إذا وقعت الواقعة إذا جاءك المنافقون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا جاء نصر الله إذا زلزلت الأرض زلزالها دا اذا فش شرط كلمه استفتاح بالامر حكم برتر سر نكاي لك سنگ لك سوره الجن غوري سوره الجن قل اوحي الي امر ديك قل واو اقرا باسم ربك الذي خلق فش قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اغيو امر فك لاو سبح اغسو اغف تسجد في سناك تشو تشو كلا استفتاح بالدعاء بد خدوانا مراد غير خيري دي بد دعاء بد دعاء سر سوره شروع دري سوره تنو پسار کے ويل للمتففين تبارش دا پتول کی کمی کے اون کی ويل لكل همزه پوش دام بد دعاء ہلاکت تے ہر یو عیب لگون کے پارے کلا او سوره لہب تبت يدا ابي لہب هلاك کی دوار دا اسنے دا ابو لہب بد دعا رکھ دار بد دعا سر کر سورۃ شروع کلا پ استفہام سر سورۃ شروع چ سوال کی جو پختن کی ہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سوال لیکن هل اتى عما يتساءل لسبارہ کی دی پختن کی پوش هل اتاك حديث الغاشيه راغله تا خبر دغه پټون کې عذاب الم نشرح لك صدرك اي ام استثنك لو کړی نه دا استفهام ا دغه رنگي سوره الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل پوښه نو دا سوره ماعون ارايت الذي يكذب بالدين ايته ویني غسړې چې هغه درو دروژن غني دي او كلا استفتاء بالتعليم لام تعليليه فاول كراشي وجد لإيلاف قريش لإيلاف قريش دا زركشي په برهان کې لیکلي دي چې په لسو طریقو سره په قران کریم کې د سوراتونو سره دي استفتاح او افتتاح صحیح شو دا یو بحث داخل بل بحث وره یو تفسیر دی یو تعویل یو تفسیر دی یو تعویل د دې دواړو ترمن د فرق سره تفسیر ماخوذ ده فسر فسر ستا وی فسر وی لکیگی ازالة القشر یو شیر ده که نا غز ده مطک اداغی ناغا داغی لده کتخی تلی لده سایچو که نا دیتا سوی دیتا فسر عبادی وی ده سفر نماخوذ ده غم کشف تا وی نو دی که سی خکارشی که نا آغاشی پکر اخکارشی نو دی که معنی ده کشف تا تا پا لغت کلی تا وی تاویل چکم دا دا اول نماخوز دی اول آل الامرو اذا رجعا کل چیوشی واپس چی او پا اول که مانا بیا دا صرف پرات یوشی اڑاول ٹک شوا نو تفسیر چکم دی دا تفسیر و دا تاویل ترمین دا سفرق شتا و کنشتا دی ابو عبید نحوی وی تفسیر و دا تاویل ترمین دا اس فرق نشتا دی دا دوارا متحید دی لیکن دا خبر غلطا خبر صدا غلط ده نیشاپوری که سخرت کرده تفسیر و تاویل یو شی نده آقای ابو عبید خطا شوه ده آقای ذکا آخر او خطایی وجه اول را غلی ده وی کلا کلا کی گی دافی ده تاویل که مانا ده تفسیر سر راشی راشی کلا کلا رازی خو لیکن دانه نه چه دوار دی یو شی نده خا مشهور تفسیر پر تفسیر توست داره چه تفسیر وی لکی گی الکشف بالنقل الكشف پنقل سرا مانس کول مان رخکار کول واضح کول پنقل سرا مان واضح کول تعین دما هو المراد یا مانا اغتنا غستل نو دغه تسویل کی تفسیر وته لکی اس دا تفسیر چ مان به نقل تا اخلی یا به قران نہ راخلی کلا قران بعد دے بعد تفسیر کی یا به سنت نہ راخلی یا به صحابہ دا اقوال نہ راخلی او یا به تابعین تفسیر د سالور قسان قران سنت صحابہ او تابعین دا ابن کثیر رحمہ اللہ لکھی او دا تفسیر د سلف و نفس سلف نہ چرا تیر چوت تفسیر کیا وغی نہ دیکھے سلف کو بھی نہیں کرے سلف چا تو سلف صالحین خود خدا یہ اصطلاحی معنی لے رہے ہیں آیات صاف ابن عابدین و شامی رحمہ اللہ سلف د احناف و ختمی کی پہ امام محمد بس ختم امام محمد نہ پس سلف نہیں کرے متقدمین بھی سو متاخرین بھی متقدمین د احناف و ختمی کی پہ شمس الائمہ حلوانی بنے پس لاغن عروس تو متاخرین دی خو سلف چی دی سلف دا بس د خیر القرون خلق تو دی کیگی صحابه تابعین تبع تابعین دیدن دی خو بیا ست دی سلف نشته خا پوچو کنا نو سلف دا وجه د شر القرون خلق تو سلف نه وای د سلف چ کم تفسیر نی کړي او تی کی دا زندقدا دا سچری دا زندقدا سلف د کم حدیث نه یو معنی نه د فهم کړي او ضرورت هم په زمانه کې وو د فهم طریقې مو او نه د فهم کړي هغه ته فهم کې نه دا غلط خبر ورسی کړل ته نشکوه دا احناف چې کله وای چې اتحاد دروازه بند ده دا د معنی سره نه وای چې نوې مسائل را پیدا شوه ته پکې اتحاد نکو نه کوم کې چې سلف اتحاد کړي دي په خبر ورسی دي کنه او د سلف ترمن د په اقوال کې لس قول دي فینځه قول دي درې قول دي یغینه یو را واخله خوته ځان نن چې خپل مجوړه وته په ځړه مسله کې را پاسې دي او ته الته نس شو وروکړو پاره کې نوې اتحاد کې چې نن نه سلف نه دي پوښي په سلف باندې بد اثرات نه کې ګورخه دا یاد ساتي موږ سلف تابع پوښي نو سلف او د دی وجنا زمون په مذهب کې معتبر د فتوی اول کتابونه ذکر کوي غسه ذکر کوي ظواهر سته ظواهر سته کم کم دي د امام محمد دغری مبسوط ته صحیح شو او جامع صغیر دی جامع کبیر دی سیر صغیر دی سیر کبیر دی او زیاده دا شپک کتابونه ولې در سلف کتابونه دي د امام ابو حنیفه اقوال د امام ابو یوسف اقوال دي د امام محمد دي پوه شو د دین وروسته پکې نور څوک نشته لري نو در سلفونه د دی وجه نه دی وای چې زړو مسلو کې تکه لغاږي کنه تاغه کتابونه تا فتوا د هغه کتاب نور کا او ته داسې مکه وته فتوی بیا شانی د هغه وروسته د فتوی کتابونه تا تقولې دا نه چې مثال کې تو پرتن رساله کې څه شی وږي دي چې را ما فتوا مون تا راواده نه نه احتیاط وکړه تا ته د فتوی کتابونه تا تقولې دا ظواهر سته دي بیا دا غینه پس هغه فتوی څخه کتابونه متعین کړی دی پای کې جامع دغه د احکام القرآن د جساس ته او داسې بعض کتابونه د کرخی کتابونه لري دغه بزدوی کتابونه لري دغه کتابونه به تاسو کې فتوا پېښ کړي پوه شو کنه فتوا به تر اخره دا غوښته دا سره که یو نوې سړی فتوا ور کړی دا ان بیا وګور کما ک نازل نه وی ونه نه وی ورک خو لیکن دا مو په زړو کې دا فتوا مو بهر حال اخو د فتوی کتابونه کار دی خو لیکن دا خبره ده چې تفسیر کې دا اصول دي چې سلف تفسیر نه لیکړي نو هغه بس نه کی تعویل څنګه مثلا تعویل ته کولې خبر ورته دي کنه تعویل هغه دا دی چې داسي یو معنا باندې ته یو آیات هغه طرف ته واړې چې هغه آیات هغه معنی سره موافق راځي موافق راځي قران او سنت اجماع د امت دا غي سکی داغی سر مخالف نشتره مخالفت نشتره داس معنی تکی نو داس معنی چکم دی اگه تا کولشی او داس معنی چکم دی نو دا بیا پر شروط سر جایز دا او دا اگه تاویل در رای دی چه دا دی گناه نشتره چه دی گناه نشتره خب پا دی که او پا دی که خصوصا چکم دی نو مطلب دا چه دا سکه تا بیا تطبیق که دا زمانه سر متعلق اس مثال کے تو فرمنگا آیاتن روالو پس سیکولرزم بانی پیٹ کو کنا یہ سارے رات رات پاس دے چے دین دے سیکولرزم مانا غستلتا سلف او غستلا سیکولرزم لاگی نکاح مبارک مخ وقت او پوش یا وقت کے نو کنا خبر رسی دی نو یو کو دادہ چے تفسیرم دا سے کولے چے اگے وقت کے نو موجود یو شے یہ ضرورت نہ نو دا بیا خبر یو داسره چې مطلب دا زغه تعویل کوم د دې معنی چې کوم دې مختلف قران په ډیر دغه راځي او دې ته په حدیث کې اشاره شوی دا لکل آیه ظاهر و بطن و لکل حد مطلع وشکن د هر آیات ظاهر شته له باطن شته پوچ معنی محتمله په ډیر دی او د هر یو حد لپاره انتها شته له پاغي باندې بته ودریږي نه باخوانه دورنگی قرآن کریم کی تلا لعلکم تتفکرون لعلهم یتفکرون لعلکم تعقلون دا وی کنا نو دی مطلبم داره دی تخپل فکر استعمال کن ہاں خود فکر استعمالی نو دان ندا سے جوڑ نکی لکا سر سید احمد خان خوش کنا تی تفسیر در رائی دا سے ہو کتل قرآن و سنت تر مخالف نی دی اجماع دی امت سر مخالف نی تا چی کم دنو دی جناتونا مانا چی کم دنو دی غرون و خلق اخلی خبر رو سی لکر لدر یو مردار تفسیر کرے جنات وی سوک تی وی دادا غدی دا قلو خیره نوست مانا پر من الجن وی دا پختانو خدای دی غرکا وی سوی پختانو لی جنات نیسو انہو یراکن هو و قبیلو من حیث لا ترونہم خوش دی تاسی بینو تاسی نمی نی پختانا خلق نمی نیسو بل چی کم دنو مطلب یا سر سید احمد خان منکر د معجزات نو هغه سکی هغه په خپل تفسیر کې اضرب بعصاک الحجر الله وی اوه په دې همسا سره دا کانه چې هغه نو بر روان شي دی وی اضرب لال شه ضرب په معنی د تک سره اخلي بعصاک په دې خپل همسا سره الحجر دې مخامخ غر ته لال شه دا کی چینه لغې نه وو خلکو ته راو دغه داسې ځانه در معجزات رو انکار وکړ داسې داوس دغه سره مخالف داسې تعویلات کول څه دي دا بیا کفر دې دا انکار دې دا نه راوای صحیح شو خجی اوز دکتا اغا تفسیر بر رای خلق وی چه حدیث که خرازی کنا چه من قال فی القرآن بر رأیه فلیتبوع مقعده من النار ترمیزی که روایت که سوک چه پا قرآن که پا خپل رای سر چلی که کنا نزیر زند پارا زای پا اور که برابر که او یا چه کم دنو مطلب داره بل حدیث که رازی من قال فی القرآن بر رأیه فاصابه فقد اخطأ یو سلیخ پل رای پا قرآن که چلو لحق تورسی دو خده خطا شد نخپل رائے بنا چلی اگر کما رائے دا دک سے رائے دا چے اگر بالکل اگر مانہ کس سے احتمال مستری ہوتی تے جوڑے مانہ کس سے احتمال مستری تے جوڑے او دا رنگ قران و سنت چ کم دے نو داغی اس تائید نہ کئی بلکہ داغی سر مخالف مانے تا عقل نو دس قسم مانے غسل دا دی پدی و دے باندھی خازن مفسر دے اگر وئی چے نہ النهی عن القران النهی عن القول فی القران نهی دوینانا پا قرآن کی وی انما ورد فی حق من یتعول القرآن علی مراد نفسی ادا پا حق دا اغا چاکے دے چا اغا دا قرآن دا آیتو تاویل دا سے کئی چا دا دخپل زڑک اسا مراد دی پوشکنا خجی وما هو تابع لحواہو او اغا شے چا دا دا خواہش تاجی وهذا لا يخلو او دا خبر ابو خالی دی اما ان یکون عن علم یا با دا خبر دا علم دا وجنا کئی او لا صدری کو سروی یا وہ سرنم نو فا ان کان عن علم و کچرت د علم نے کہ کما یحتج ببعض آیات القران لک بعض خلق و حجت نس په بعض آیات د قران باندې علی تصحیح بدعته پس ای کول د بدعت خپل باندې سر بدعی لار خپل کړی دا غیر پر د قران آیاتن اخر یو ټول مرول پک کای خپل بدعت صحیح ثابت ای و هو یعلم ان المراد من الایه غیر ذلک ا دې خپویږي د آیات نه مراد خو سدی غیر دی دا مراد نه دی بل څه مراد دی لیکن دې دان ترا تاوی لیکن غرضه لیکن دغه غرض داوی ان یلبس علی خصمه په خپل مقابل باندې سره ولی تلبیس پراولی او بما یقوی حجته علی بدعته چې دې خپل حجت په سبانه او آیات باندې قوی کی د بدعت د پاره کما یستعمله الباطنیه والخوارج وغيرهم من اهل البدع فی المقاصد الفاسده لیغرو ذلك الناس خوشی وی لکه داسی خوارج او باطنیه پشیگانو کی اوردر لده داسی نون پی رکھتی اغی دا کار کئی او اغی آیاتون لدان دا پرارا یو خلق پی دوکا کئی و انکان قول فی القرآن بغیر علم کو قرآن کی داسی خبر کئی تا پتن لکی دیش دای معنوی دا پتن لیش چردی مراد بل دی لیکن عن جهل لیکن دا جهل دا وجنے کئی و ذالک بی ان تکون الآیت محتملتا لوجوه فا آیات کی احتمال دا دیر و مانوش تا دی فيفسرها بغير ما تحتمله من المعاني لكن دچ کم تفسیرو کو دغه غیر محتمل معنی تفسیرو کو دات احتمالم په آیات کې نه والوجوب فهذان القسمان مذمومان دي وي دا دوار قسم كعن علم نكي وكعن جهل نكي دا دوار قسم مذموم دي وكلاهما داخل في النهي والوعيد الوارد في ذلك او دا داخل دي في النهي او في وعيد كي شو وارد دي بارد دي كي فأما التاويل هر چه اغا تاويل دي وهو صرف الآيات اراول دا آيات تي على طريق الاستنباط الى معنى پا طريقه دا استنباط سر يودا سماني تا يليق بها چه اغيس دا سر لائق على غمانا آيات سر مناسب رازي ومحتمل لما قبلها او وما بعدها وما بعد وما قبل سكم دي سياق و سباق سر لگيگي وغير مخالف للكتاب والسنة او مخالف دا كتاب والسنة سر ندا نوي فقد رخص فيه اهل العلم فده كي اهل علم سور کرده رخصت ور کرده صحيح فكنا داس قسمة نور خدا دغا كي كنا ولا محمد قادياني وي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد دا وسغه تعويل دي چې قران او سنت دې احتمال نه لري او دې چې کوم دې د محکمات دغه کوي او داسې قسم آیاتون راخلي چې فقیدان په استدلال دي یا بدعتيان د بریلیانو هغه سوي هغه وي د غیر الله نه مدد غوښتي شي صدرین له سره وي قولي ذوالقرنین چې وي چې عینونی بقوته فقوت سر دما سو کی امداد کی الک اگر ما تحت الاسباب و دما فوق الاسباب دی دا غلط خبر دا دا دا غلط دا تعویل باطل دی دا تعویل سره دا باطل تاسو کوجه بری خبر باندې نو تعویل یو د قران او سنت موافق دی د زمانی او د حالات مطابق ته تطبیق دی په دې کې صدقه نشته لري حرج نشته لري یو د قران او سنت سره مخالف او د آیات غمانی احتمال نه لري او ته ثابته آیات کله زمانی احتمال نه لري ته به د قران او سنت سره موافق وي بیا هم صحیح نه غوړي ها بیا هم صحیح نه ده ته اوس را اس آیات یو وای بیخی الٹا معنی کی ممکن کی امیان خلق و جاہل خلق و لگا جمعہ کی خبر میں کوئی لیلا فی قریش لیلا فی محلۃ الشتاء اس یا اللہ پوش اس دی جمعہ دا خبر سر سما دا غلے ابل پہ گاگو کو ویلا کار و ہر سڑے ایت نو وای ویدان نم شام منصور بابا جو کڑے پوش نا گوی چ گندا ڈیر کمال ہو کمال نو دا الٹا معنی مکمل اس احتمال نہ دی لیلا فی قریش تو جمعہ خبر طرف تعلق تکن نو دا داس قسم خبر دار نسی خدی بل دا بردا کہ قران کریم کے دا قسم قسمون قران کے راضی کرن اللہ قسم اللہ تعالی قسم کوئی دا اگی دری قسم دی قران کے خ سو قسم دی اسی قسم فدری قسم دی یو دا یاست قسم فدری قسم قران کے نا قسم فدری قسم دی یو قسم دے فدی عقیدی سرا سیدا از چ پچا قسم کرم اگر متصف تے صفات او الوهیت او دا کمال سرا نو دا مطلب دې چې کچرته د پاغبانې په دروغ قسم وکړم ما به تبا کی ما بس کی ما به تبا کی هغه کی صفات د کمال او د الوهیت دي دا څه قسمه قسمونه خوړل چې کوم دي کنه دا د الله نه بغیر او بل چا باندې نشه خوړې دا د الله نه بغیر څه دي هغه په بل چا باندې نشه خوړې دا بس صرف والله او دک فقها چې وای کنه من حلف بغیر الله فقد اشرک چاته په الله نه غیر په بل چا باندې قسم وکړم د شرک دا شرک کم نه دا په کم قسم کړي چې ته داسې قسم وکړي چې اغازه چې په چا قسم خرم هغه متصف ته په صفات د الوهیت سره کما په دې قسم کې مخالفت کوي ته یری کما با سکه عذاب ته کی نو داسې قسم خوړل په غیر الله باندې سړي دا شرک یو قسم دے پماند شاہد سرا پماند دلیل سرا کہ تو یا شاہد دے وغا دلیل دے پلی خبر باندے پوشوی لکہ اما عاشق چ قسم خری کنا غیا او شعر کی وے قسم بلب می گونی تو و زلف شب گونی تو کہ تو ہی دل ربائی پوشو کنا قسم می دی پلا غسرو شوندو پتور زلف استا باندے چ تسے تے ما دل ربائی نے دا پدی خبر شاہد دی تو ما تور اس دل تے بدی ادا دم رسری شوند بدی او زبا شکی گم نا پوشو دار دی خبر دری دا داس دلیل دا کنا شاہد دی خبر سے نو دغ شانتی دا سری دا قران کریم کیم کړه دا قسم چې راشي کنه نو هغه په مراد سره په مراد استشهاد شاهد چې کوم دنو هغه پیش کړي لکه سوي یاسین والقران الحکیم قسم ملي په قران حکیم باندې انک لمن المرسلین چې ته د رسولانو نه څه مطلب دا قران ستاف دې رسالت باندې گواه او دلیل دی دا معنی شو ها انک لمن المرسلین به داسې صحیح شو کنا دغران کی کتا تو خیال کڑی و الشمس و ضحاها والقمر اذا تلاها قسم می دی پنور باندی و ضحاها په وخت د ساخت تاغي باندی والقمر قسم می دی پس پغمای باندی ذات تلاها کله تا تابیش د دینور والنهار اذا جلاها او قسم دي فسبان دي ورضي باني چکل دا روخانك دا ازمکا والليل قسم دي فشبان اذا يخشاها چکل دا پتک دا شپا والسماء قسم دي پاسمان باني وما بناها او پا اغا سبان پا اغا ذات باني چه اغا جوڑ کر دا اسمان والارض قسم دي فزمکا باني وما تحاها پا اغا ذات باني چه اغا وڑا ولی دا ونفس قسم دي پا اغا نفس باني وما سواها پا اغا ذات باني چه برابر کر دا نفس فالهمها فجورها وتقواها جواب قسم دا دلیل یو کرد څنګه دلیل یو کرد دلیل باندې کوم کوئی نشو دلیل دا دی څنګه چې د نور او سپګمې ترمن ځ فرق شتا څنګه چې د ورځ یو د شپې ترمن ځ فرق شتا څنګه چې د اسمان او د زمکې ترمن ځ فرق شتا دا فرقونه شتا کنه زمکې لاندې اسمان برا ورځ رڼا شپه تیارو د نور ډیر رڼا د سپګمې کم رڼا دا شتا کنه دا فرقونه چې څنګه شتا نو دا یاد ساته چې د هیومنیزم عقیده ملارا د سن عقیده ملارا د هیومنیزم هیومنیزم سوال ټول انسانان یو برابر دي نه نه فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها انسانانو کې فرق دی کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس پاک کو وقد خاب من دساها او تباش هغه څوک چې خپل هغه سړی چې خپل نفس ګنده کړو نه خلقو کې فرق دی یو هغه خلق دي چې هغه خپل نفسونه پلید کړی دي یو هغه خلق دي چې خپل نفسونه سکړي پاک کړی دي نو دغه تفاوت دغه فرق دا شاهد دی په دې فرق باندې هغه فرق دی الته فرق شته کې نشته هغه فرق مانی کې نه مانی چې هغه فرق مانی دا فرق مانی تاسو پوه شئ په دې خبره دا داسې شاهد ګرځي دا قسم د دې لپاره دا قسم د دې لپاره دا راځي کله به قسم سوي کله به قسم وي د پاره د دعا د څه د پاره د دعا د پاره دا به راځي خبره د دعا د پاره قسم لکه سورت حجر سلی رشته آیات کې براشي سورت حجر سلی رشته آیات کې براشي لوط علیہ السلام ته فرشته رالی قوم رامنډې والی د فرشتو بارک خدای دوی ته عمل مان دی بیزتی ولا کول غوښتل لوط علیہ السلام دا غی نه تنگ ته تنگ شو نو فرشته وته وی لا عمرک دا عمر ده عمر ده خود وخت قسم کې بلی فتحه داخلي کې تخفیفا لا عمرک قسم دی په عمر ستا باندې په عمر باندې څنګه قسم کړی نو بعد حضرات پرته تقدیر لګی وی لا واهب عمرک قسم دی په غ بخون کې د عمر ستا په الله باندې ولا تقدیر من غوینا دا قسم د پاره د دعا دی کوشش کنه د سره پاره دعا دی پاره لا عمرک عمر دی ډیر شا اطال الله عمرک الله دستا عمر ډیر کی انهم یقینا دا کسان دا قوم ساته دی لفی سکرتهم پنشخ پلکی یعمهون دوی سدی سرخ کتر روان دی دی ډیر پنشکی دی پته به ولگی کوشش کنه دا به پته ولگی نو لا عمرک دا قسم د سره پاره دی د دعا دی پاره نو قسم د پاره د سفی یو قسم دی په اصطلاح ایمان یو دیم نمبر قسم د پاره د استشهاد او استدلال او یو قسم د پاره د دعا نو قران کې بلا مختلف قسمونه راځي چې بیا خطا نه چي چې په غیر الله باندې قسم یو خو الله تعالی قسم دې پس خو دې هغه خپل خو غره خو تاسو ماره پر قانون دی خو لیکن بیا هم مطلب دار چې الله تعالی قسم خدا سيزونه نه دی پړل سلورم بحث په دې مقام کې هغه څه دي اسباب النزول کله به موږ یو آیات مبارک وویل چې د دې شان نزول داده په دې اسباب النزول کې یو قاعده ځان سره یاد اوساتې یو څو قاعده ځان سره یاد اوساتې شپږ تنبیهات ځان سره یاد اوساتې شپږ قاعده یو دادا چې دا عقیده بلري چې قران کریم چې نازل شوی دی نو په دې کې بعضی بلا سبب نازل دي او بعضی به سبب نازل دي بعضی واقع پیښه شوی دا غي مبارک بیتونه نازل شوی خو بعد به ګورې بلا سبب نازلون وي لکه که څوک وایي چې نه ټول بلا دغه دي سببونه شته نو ته وایې خدای اقرا بسم ربک الذی خلق دې څه سبب پوه شو اول کې نبوت راغی اول نه شروع شو سبب دا ټول شرک او کفر خو دا غټه څه ته باندې اجمالی سبب خو لیکن دا څه خاص واقعي سبب نشته دویم نمبر به دا خبره یاد ولري چې د اسباب النزول فواید مشتره بعض حضرات د اسباب النزول مکمل مخالفی ښا بلکل شان نزول سره لګی داستین نه پکا البته شان نزول پر آیات خاص کول اگر راضی هغه بم نکي پوش نو اسباب النزول فواید شته دي یو تغه دادا چې ازاله الاشكال کله کله پایات کې ډیر سخت اشكال دي نو هغه اشكال چې تکله حل کې نو هغه څه شي هغه د پاره د کله شان نزول وای هغه واقع باندې ستاسو ذهن خلاص شي کنه باس تواجه اوز پی کوئیگم لکه صورت آل عمران که با یو واقعه رازی خصوصی آل تب آغا بغیر دو سبب نزول نبیخی مشکلی آغا سنگر قاری سب آغا آغا بودیل و ورقا و دو عدی والا واقعه صدا بودیل ابن ورقا و دو عدی والا اغلا چه کرده فا یقسمان بالله نرتبتم آغا یاد تو بیا بغیر چان نزول نحل تاستا مشکلات تکدیر رازی ها؟ مایده کده مایده کده و ما پانام کنه نو آغا ده ابن دقیق ابن دقیق العید وی وی چه بیان و سبب نزول طریق قوی لفهم المعنى بیان ده سبب نزول چکم ده طریقه قوی لفهم ده معنی ده پارتا ده معنی پر فهم باننی کلب بویش شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیه وی وی معرفت سبب نزول يعين على فهم الآيات. سبب نزول شكله تأبيدني نفهم ده آيات تاتسكي فاغي كم داد داد درما تنبي واوري كلب في يو آيات كي متعدد أسباب ده مفسرين ذكر كي دا واقع سبب نزول ده دايشان نزول ده دايشان نزول ده دايشان تانا با علت وار خطاش كي خداي پاك اوسو كم سو كم شان نزول شده سد واجن نازل شوه نو کی دی شیخه دا خبر یاد ساتي چې د یو آیات کله متعدد اسباب کی دی شی متعدد وجه لکه متعدد وجه وی او کله بیا داسې وشي چې متعدد وجه وی مطلب دی چې دغه وخت کې دا واقع او شوا دا واقع هم شی او دا واقع هم شی او دا واقع هم شی او دا واقع هم شی آیات نازل شو تور د پاره حل داسیم کی نو کله سوک یو ذکر کی سوک دیمه ذکر کی سوک دیمه ذکر کی دا متعدد دی کله داسی کی اغبل طریقه دا داسی بکله کی چې آیات په نازل شوی مخ کی خو یو صحابی ته داسی مشکل پیښ شوی نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ما ته دا مشکل پیښ رسول الله صلی الله علیه و آله تبارک و تعالی آیات دیکھنا استبارک و تعالی آیات نازل نو دانو لکم ددد دی واقعی پوجا نازل شنا نازل شو بلی واقعی پوجی خو لیکن ددد کا کیسا هم داغی غونتی نو پدی وجه وته وچ دا بس ددی بارکی دغه آیات لک د لعان مساله وا دیو سړی دا مساله را پیښه شو په خپل خزی باندې دغه کو غاګی په وکړو ته د ما خزی سره پلان سړی مثال کې تو فرغه دی مساله لعان ته لاړه لعان واقعی پیښه شو آيات فكنادل شو الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة سورة النور كرازي نو اغه واقع بیا رستو یو بل صحابی وقت داسه واقع پیښ شو هغه راغه رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فریاد وکړ یا رسول الله ما ته دا واقع پیښ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل نستا بارک ہدایت نازل نو نازل شو خدا قبل سړی بارک خو چون کی دا واقع دواړه یو شانتی یاد لري بارک هم هغه شو کله په اسباب نزول په تعدد کې دا کارون کیږي چې آیات ورته مکرر نازل شي آیات مکرر دوه پیری نازل شي درې پیری نازل شي کله آیات لکه مثال په تور باندې ما کان للنبی سوره توبه 113 آیات چلې آیو له سمسی پارکی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین نبی دا نبی جایز چې مشرکان له بخنه وغواړي دا آیات چلې دا آیات دا آیات دا خود سورت توبی آیات سورت توبه خو مدینه کې نازل شوی ده حالان که په صحیحین کې راځي دا آیات نازل شوی ده پوه شئ په 12 د څه کې چې نبی علیہ السلام تر وفات کې ده ابو طالب نو هغه کلمه ونه ویل نبی علیہ السلام ته دا بتاله الله نه بخنه غواړي الله منه کړو چې نه بخنه به مشرکان له نه غواړي نو دا واقع خو په مکه کې و او سورت توبه په مدینه کې اخیری سورت نازل ده نو دا بسنګ چي دوی کې بیا بعد علماء وي آیات مکی دی په نازل شوی په دغه داخل شوی په مدنی صورت کې لیکن راجح په دې ځای کې کله کله داسې کیږي خو لیکن راجح په دې ځای کې دا لته د آیات دوه پیر نازل شوی آیات څو پیر نازل شوی دی دوه پیر یو وار په مکه کې نازل شوی دی صحیح شو یو وار په مدینه منوره کې څه شوی دی نازل شوی دی په مدینه منوره کې د بعض منافقانو نو دغه د پاره چې هغه له استغفار نه غواړي نو دغه پاره نازل شوی نو دا کار کیږي ښا دای بل خبره تاسو یاد کړل درې سلورمه نقطه په دې کې دا یاد کړئ سلورمه تنبیه په دې دغه کې اسشان نزول کې چې سبب نزول مقدم دی او کربت مقدم دی سبب نزول مقدم دی او کربت مقدم دی په دې کې دواړه قولونه شته دي بعض حضرات ربط مقدم کړي په سبب نزول باندې او بعض حضرات سبب مقدم کړي په ربط باندې نو لکه بعض حضرات خو بیخی اسباب پریدی لکه تبصیر الرحمن تبصیر الرحمن د موهایمی تفسیر دی هغه کې مکمل پر ربط چلی گیا هغه بالکل اسباب ته توجه نه او بعض وی چې نه ربط مقدم دی په سبب باندې هغه په دې طرف تلل شي لکه امام رازی و غیره هغه وی چې نه سبب مقدم نه دا ربط مقدم کوي لکه د موهایمی او امام رازی دی حضرات داره او بعد سبب مقدم کوي پر ربط باندې خدا سے خبر نه دا دواړو دې پکې خیال ساتل کیږي نو ډیره صحیح ده بل پیندما خبر ادا ده چې شاه ولی الله رحمه الله فرمای وی چې آیاتونه د عذاب کې دي داغي سبب معلوم ده آیاتونه د عذاب د تخویفات سره دي سبب معلوم ده هغه څه دي هغه کفر ده په خلکو کې شرک ده نفاق ده نو هغه چا پورې خاص کومه چې هغه فلانی بارا کې ده نه ده شوی ده نه بس دا هر چا کې چې هغه پر او شرک موجود شو نو بس دا به هغه ته بارا کې او څوک چې د اسباب او التزام کوي په دې باب کې نو هغه پاغي باندې رد کړي خجی اغی بانی رد کرده البته بعضی صورت اغوی داسی چه اغا سبب نزول تا بیان نکنو پی ذهن نخلاصی گی چه داسا مطلب لکا علم ترا کئی فرد چه اس تا بیان نکن واقعا سوک تی اصحاب الفیل سسا پیجو دی اتیانو والا بارک اللہ سوئی تا تول اتیانو والا اللہ تبا کئی نا نا نا دا یو خاص خلق اغا بیان کئی واقعا بیان کئی یعنی ایلا فی قریش ایلا فی رحلت الشتائی والصیف من دو قریش دو سفرون سره سدی د دو سفرون سدی قریش تو کی دا چې سبب نزول نه بیان شوی ته نه پوری نو هغه کوئی بیا بیان اول ضروري دی بل قاعده په دې باب کې شپږم ادا ذکر یاد کا چې العبره لعموم اللفظ لا لخصوص السبب یلکا اعتبار بچاله دی عموم د لفظ دربی حکم بعام کې سبب پورې به نه خاص کې چې بل دار فلانی بارک نازلو لہذا دا غي په بارک دی حضرت حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف مخکی ہوئی کہ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون سری داری کوئی نہیں بے نظرت فی الیہود یہود بارک نازل ہے اگر تو ہوئی نہیں وی نعم الاخوه لكم بنو اسرائیل یہود تا سڑے خرون علی ان کان لكم كل حلوه ولهم كل مره چہرہ خواجہ استاسی اور ترخری دا ہوئی پوچھ ترخا غ طرف تو رٹے لو تے خدا بارک نازل نہ خدا غ بارک و نازل ہی خو لیکن کہ اگر حالت پتا کہ موجود چھ دغه پتا پتا پوچھ اگر حالت پتا کہ موجود چھ نہ پتا بانے مرز نو دا خبر ادا چ او دی وجنا صحابہ چ کم دین اگے با دو بعض مخصوص اسباب مبارک بایاتن نازل خو لیکن اگے پہ عام استدلال کول اگے نبی سے کول استدلال کول اگے عموم د لفظ د اعتبار ور کول او اگے خصوص د اسباب ل اعتبار نہ ور کول نو دا قاعده بم پدی کی دان سره کی یاد او ساتي خجی البته دی وای چې مطلب ضمیر چ کوم دنه دا عام ضمایر سری دا عام نو دا بالکل عام پری دی خو البته که کوم دا کی قرینه موجوده و نو قرینه دا وجنه بیا سکه بیا بخاص کی هغه بیا کلا خاص کی بل قاعده دان سره پدی کی یاد او ساته چې مون خدا و چې عموم د لفظ ل اعتبار دی خصوصیت ته سبب ل اعتبار نشته دی قبل قاعده فکر آیا دکا چه اغا سبب چه کم دست ده وجنه ده آیات نازل شوی اغا بیا ده خب پا حکم ده آیات که پا طریقه اولی سر داخل می اغا پا حکم ده آیات که سبب چه کم ده نازل ده داخل می پا حکم ده آیات که پا طریقه اولی سر نورم پا که داخل می خو اغا شکل چه کم ده اغا پا طریقه اولا سر داغی مصداق می اغا پا طریقه اولا سر سی مصداق ده نو ده اسباب النزول بارا که خبر شو صحیح شو بل خبره بلغ دغه کوم دی بحث هغه په باب د نسخه کې مختصر اوس په ماویا وکړه خیر زوته بقره کې تفصیل وایي نسخه په قران کې شته او نشته دی خو شو کنه دا یو علم دی ښا زرکشی په برهان کې وایي اصول القران کې هغه کتاب دی کله مشهور کتاب دی لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى الا بعد ان يعرف الناسخ والمنسوخ جائز ندی چ یو سره چې کوم دنو آغا د الله د کتاب تفسیر وکړي مگر پس تاغی نه چې ناسخ منسوخ ورته سي معلوم وي علی رضی الله تعالی عنہ و تراغ په دې قران کې و منسوخات ښه خو چې آغی بارکه دې خبر علی رضی الله عنہ راغ جمعه کې سره نه ولا له تقریر کو غواز را پرې خره تقریر کوي علی رضی الله عنہ ته پوښتنه کو او واعظ ته په دې پوهیږي چې ناسخ څه ته وایي منسوخ څه ته وایي قران کې کوم آیاتونه منسوخ دي په کوم منسوخ شوی دي اگه ایلو خدا نپیدنم یکوش او بیا واعظ کوي اخرجوا هذا المبتدع من مسجدنا زمون د جمعات نه بیا ته وباسي دې راضي او خبره کوي او د قران ناسخ منسوخ وته نه معلوم خوښ وي دې تقرون نه کوي بل تقرون په باندې دورا پوری دا پی جنې ښا او دا برازي ان شاء الله تعالی درس به مونږ لاکو قران کریم کې الله تعالی او غته وی وی حلق تا وا اهلق زان دم تبا کو خلقم تبا کې تقرون کې خوښ قران کریم کې الله تعالی فرمای ما ننسخ من آیت او ننسها نأتي بخير منها او مثلها اګه چې مونږ منسوخ کو با آیت نو با دې پریږدو پوش یای د نه هیرو نأتي بخير منها مونږ داغینه به تر ورر تر وړو او مثلها یا په مثل داغی باندې نو با دې آیت نو سکی منسوخ کی دا قیدا خ منسوخ کیدلی وایس شته دا مثلا نسخ په لغت کې ویل کیږي یو شی د یو ځای نه ځای لکول ختمه ولی لکه سوره چې ځای لشي پوش کنه نو اغا لریش دا غداینا نو بس دغه ته سویل کی دغه ته کوم دنو اغه ته نسخه ویل کی او د دیو جنا کتابت لیکلو تم نسخه وای کنه نسخه ورته وای ان کننا نستنسخ ما کنتم تعملون مونږ لیکو هغه ته تاسو عمل کوی پوه شو دغه غبیه دایل کی دین او دغه رنگی چې خو ته بل شی سره ثابتی کیغه دغه معنی سره دی دا ثابت شي او کله مطلب مطلق زالی ته وای چې یو شی زایل کی لکه سوره خو ته زایل شي نور پر راشي کنه پوه شو سوره لاړو نور پر راغه دا بل شی سره ثابتی کی لکه کتابت چې مطلب دا دی وکړي شي نو هغه یو شیخ احتمال ختم شو بل شی په پاس راغه نو هغه کاغذ پنواله ختم شو تورواله پر راغه دي ته نسخه ته کوي یو مطلق ازاله ته شی یو شی بالکل تا ختم اغه تم نسخه وای فینسخ الله ما یلقی الشیطان الله تعالی را شیطان وسوسه کی هغه ختمه کی نو داراجی بهر حال دا اس نسخه ستوی دا لسنت والجماعت په نسبان دی نسخه دی توی ازاله مستقر من الحكم بخطاب واحد متراخیا قرطبی تفسیر تعریف کړی ازاله مستقر من الحكم یو حکم دی چې الله تعالی مخکرا لیګل صحیح چو کنه رست پس بل خطاب را ولیګا وغه حکم په لری هغه حکم په سکلو اگه پی لاری کو اگه پی ختم کو دا تعریف صحیح دے خو البتا دا نسخ دا تلاوت سنن شامل کلا کلا اللہ تعالی حکم لری نکی پوچھو کنا خو تلاوت ختم کی لکه دا رازی دا تورات پا احکامو کی وو او زمونگا قرآن کم بعدی ہو جدا قرآن کراغ لگا الزانی الشیخ و الشیخ فی اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم وادکڑ سڑے وادکڑ خدا چه زنا اوپی نو سی کئی نو فر جمعو ہما دا دوارا پر جمع کئی پکانی مانی اوز دا پا قرآن کشتن دا آیا خو لیکن حکم باقی دے کنو لے باقی نو دا قرطبی پا تاریب پانی دا سشتن نسی تیا خوئی ازارت الحکم حکم ختم شی منگو نا کلا با حکم ختم شی کلا با تلاوت ختم شی کلا با دوارا ختم شی پوز جو کانا کلا با دا سی خجی نو دیو دا باز چکم دزه کدا معنا کړی دا بیان انتهاء التعقد بالقراءه او بالحكم او بهما وی نسخ دی ته ویل کیږي چې د یو حق د یو آیات تبارک ته سو کی انتهاء التعقد شو چې بس په دی باندې تعقد نشته دي څه مطلب د دې حکم د دې تلاوت ختم شو یا د دې حکم ختم شو تلاوت دی کیږي یا دواړه ختم شو می تلاوت لاړو او می حکم خبر ورسې دی کنه نو دا دی دریواله ته دا تاریخ شامل کو چلکا د یا حکم منسوخ کیدل یا تلاوت منسوخ کیدل یا دوانه منسوخ کیدل دی تسوی لکی گیری ته نسخه وای دی تسوی دی ته نسخه وای خا دی ته منسوخ کیدل او نسخه وای خا خجی شاول الله سی بوی دا مقام ډیر سخت دی او پدې کې د متقدمین او د متأخرین علما او سده هغه اختلاف متقدمین علما اغی په معمولی وصف ظاهر کیدل سره وېدا منسوخ اغی ته منسوخ کیدل وېدا نه چې نه غټور حکم منسوخ کړي خدا چې معمولی وصف ته ختم شو مطلق او مقید شو مقید شه او مطلق شو پوه شو کنه نو بس اغی څه وای اغی وېدا حکم کیسه شو دا دایسته منسوخ شو دایسته نو چې دوی ته اغی منسوخ وای نو اغی وای 1500 آیاتونو په قران کې سره پاسه 1500 منسوخ اگه دیر تیتا او دی متاخرین علماء وی چه نا چه یا تلاوت منسوخ شی یا حکم منسوخ شی یا دوار منسوخ شی نو دی تصویل کی گی دی تا ویل کی گی نسخہ دا سن تے بس صرف وصف کے فرق راغ وقت وا دی تا منسوخ ہوئے نہ دا دس او دا خود راجح تے صحیح شو کنا پدی ترتیب باندھی بیا آیاتن تے کم منسوخ تھی نو اغا سمرا آیاتن منسوخ تھی اغا آیاتن تے کم دی نو اغا دی وے چے ا پسورۃ بقرہ کے شپ گیا تن دی سورۃ آل عمران کی یہ آیات تھی سورۃ النساء کے دری آیات تھی سورۃ مائدہ کی دری آیات تھی سورۃ انفال کی یہ آیات تھی سورۃ توبہ کی یہ آیات تھی سورۃ نور کی دو آیات تھی سورۃ احزاب کی یہ آیات تھی سورۃ مجادلہ کی یہ آیات تھی سورۃ ممتحنہ کی یہ آیات تھی سورۃ مزمل کی یہ آیات تھی نو دا ٹول چ ارادہ ما کہ نو یہ وشایات نہ شو سورت نہ شو یہ وشایات وہی منسوخ تھی او سیوتی اگر بیا پے شعر کرا جمع کڑی خوب پورے کڑی نہیں او شاور اللہ رحمہ اللہ دغا آیاتن شمار لی دی او بیا داس کار کڑے دے چ 1500 آیاتن تے توجیہ کرے دا چ نہ دی منسوخ داسی راضی بیا دا تے بتاؤ ادا دغا تیرو 1500 آیاتن تے توجیہ کرے دا چ یار دا نہ دی منسوخ اگر شل شمار لی شاور اللہ تے او 15 آیاتن باقی پریخی دی چ دال بتا سری دا منسوخ لمن گو استادانو اگوی داس ویلی چی نسخ خو خود شتا خو استیصال دا آیات چی آیات بنیادی بلکل حس فائدہ نور سی صرف تلاوت دے موی دا نشتا دے یو آیاتم پا قرآن کی نشتا دے سنا سا فائدہ بے یو غبا انشاءاللہ تعالیٰ کا خیر جکل امون درس کو نو چکم آیات راضی دے باتن تی دی آیات بارک مفسرون دا قول لیتی را منسوخ دے خاوس اگوی خو منسوخ کرے ولی منسوخ کرے وجل بیانو بیا داغی نفس چه خواست دا آیات فایدهش تا که نیشتره بلکل بی فایده شد بلکل بی فایده آیات تا قرآن کی نیشتره بلکل که صرف تلاوت فایده نه نه دا دین علاوه نور احکام تا فایده ورکی البته پا آقا یو حکم که با منسوخ شوی دا بلکل دا غدا سیده خواه دیده سو کنکار نشی کوده خجی اوس دا خبره دا چه درم فصل چه منسوخ کی گی با آیات سنگا نو داغی دا پارخ پر شرائط تی شرائط تا نسخی یو شرط بدایو چه ناسخ با ورستوی ده منسوخ نخا ناسخ با چه کم من چه کم آیات منسوخ کیگی پا بل سارا اگه بل با چه کم ده اگه با ورستوی ده آغا نخا چه اگه پا منسوخ کیگی نو منسوخ با مخ کی ناسخ با ورستوی صحیح شوا دویم شرط داده چه نسخ چه راولین و پا نس صحیح صریحی سر براولین پا نس صحیح صریحی سر دانه چه پا اتحاد تو پا نسخ راولین دریم شرط داده چې نسخه به په انشاءات کې جمله انشائیه خو پیږه اوامر احکام په دې کې بېد نواهی په دې کې بېد نسخه به په اخبارو کې نه فهم یو قصه ده بیا وایته دا قصه ده خبر منسوخ ته په دې سره په اخبارو کې به نسخه نه هغه اخبار دې په معنی د انشاء سره په معنی د امر سره هغه کې نسخه وي سلورم شرط داده چه لا نسخه بعد زمان النبی صلی اللہ علیه وسلم ده نبی علیه صلی اللہ علیه زمانی نپس ده نسخه نیشته پوش کن البته چه حکم تخلق نسخه وی داغی و بیا منگل اغاو کچه یاره ده نسخه دی معنی سره نده پا دی معنی سره نسخه خبر ورسی ده کن لکه مثال ده اول نوز در کم زکر چه تاس نبیه ده اکی چه ده خبره ده کی مثال کے طور پر بعض خلق کوئی تھے مؤلفۃ القلوب د زکات مصارف کو قران کے راغل ایکن دراغل نبی علیہ السلام پر زمانہ کی مؤلفۃ القلوب تو ور کو لیسا رست عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا منسوخ منسوخ دا معنی التا ندا چگن دا احکام نو بس نہ نہ دا دا وقت او دا حالات او تقاضی سر بند کو چ اس اسلام قوی دے تے ضرورت نشتا صحیح چھو کنا اس تے بیا کل حالات جو سی بیا دا وقفم دے کہ مطلب اسلام کمزور ہے مؤلفۃ القلوب دا سے خلق کی ابتدا غید شر نزان ساتھی یا دا کہ چ اسلام تغیر مائل چ سٹی فی درون چ بیا ور کوا دا پدی طریقے سر منسوخیت صحیح چھو کنا اگر منسوخیت کہ اگر بالکل اگر حکم بان عمل نہ رواشی اگر نشتا خا اگر نہ دے سلورم فصل دادے کہ انواع د نسخ پس صورتوں کے سنگا مطلب نسخہ دا نو قرآن کریم کی صورتوں دو قسم جی یو صورتوں سلور قسم جوڑی گی سو قسم سلور قسم یو صورتوں اگری چھ پاگئی کہ ناسخ و منسوخ دوار نہیں دا صرف دا غلی خواہ دور دوار ہو رہی ناسخ و منسوخ پاک دوار نہیں دا دری سلی صورتوں نہیں سو صورتوں نہیں دری طول محکمات تی بالی پاک اوامر تی بالی پاک نواہی دی پوچھے کہنا او بازی او صورتوں دا سلی چھ پاگئی کہ اللہ امر شتاونا نہیں بعضو کی امر تا نہیں نشتا بعضو کی نہیں امر نشتا خبر حال تائی کی منسوخ نشتا دے نو غدری سلی صورت نہیں بعد داسی چې پای کې ناسخ خوشتره خو منسوب پکې نشته اغس فقط صورت ندی لکه سوره الفتح سوره الحشر سوره المنافقون سوره التغابن سوره الطلاق سوره اعلى سبح اسم ربك الاعلى دیک ناسخ تر خو منسوب پکې نشته بل صورتونو پکې داسی چې منسوب پکې یي خو ناسخ پکې نه اغه 39 صورتونه یو کم سلویخ صورتونه بعد صورتونه بداسی چې پای کې بناسخ او منسوخ دواړې اغه شپږ صورتونه سو صورتونه لې شپږ خجی دا وشو بل شپږم مسله شپږم بحث پدې کې لري چې را صورتونو ترمیان دا او آیاتونو ترمیان دا ارتباط ربط بعض حضرات داسی چې هغه ربط له بالکل اعتبار نه ورته متاستو اغه وی کلام د ملک کې ربط نه دی الله په کلام کې ثابت نشته خو لیکن خوان نه کوي ته پتا ته بخپل اندازه لګی چې یو آیات بل آیات سره هیڅ ربط نه دی هیڅ مناسبت نه دی نو څنګه بیا دا آیات دې آیات نه فسر راغی داسې برابرۍ دی نه دی و جن امام رازی رحمه الله بعض حضرات په غوی رد کړی اغه امام رازی وی اکثر لطائف القران مودعه في الترتيب والروا في الترتيبات والروابط اكثر لطيفه القران باركه خبر القران اغه پر ربتون او ترتیبونو کې پټه پرتی ښه پټه پرتی اغه نه بیراو پاس قاضی ابن عربی وای ارتباط الايات بعضها ببعض علم عظيم بعض آیاتنا بعض آیاتن کو ربط راوستل دالو علم دی شیخ ابو الحسن شهربانی با په بغداد کې قران وی ربطونه به بیانونه نو اغا او د بغداد په مليانو به رب کول وی دی لربت نه ور دی لسته نه ور دی ربط نه ور دی اغم لو امام نو دا وګوره د غرنګي ابو جعفر ابن زبیر چې کوم دی هغه کتاب لیکل دی البرهان فی مناسبت ترتیب سور القران برهان په مناسبت ترتیب سور د قران کې اوس مفقود د نایاب دی نه مله دغرنگ بقاعی لکل نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور پوشی لال برحان الدین بقاعی لکل پشل جلد کی لکل لکل پوشی سیوتی لکل رحمه اللہ اسرار التنزیل او تناسق الدرر پوشی دائی لکل لکل اس بیادہ دا حضرات کی وجہ دا ربط پکار دے غیوی زکا ربط پکار دے چه ترتیب دا قرآن چه دل تا کم پز مکا دے دا پا لوح محفوظ کم دا سے دے پا نازل دو کی و بدل بدل دے خو پا لوح محفوظ کم دا غشان دا ترتیب توقیفی دے نو چکر ترتیب توقیفی دے دا اللہ را طرف نمون خصوصا احنا قمون دیر دے احتمام کو چه دا توقیفی دے سلفیان نظرات کر پا یو قرآن شریف کی قل اعوذ برب الناس فاول کیو وی علم ترکیف و پدویم کیو وی خو منگا وی که تقدیم تاخیر دے کو بکراحات دے توقیفی ترتیب نولی اولی اولی خوش کن آوا کمونسکی نو منگا توقیفی منو دا اللہ را طرف نلی دا ترتیب ہو نو چی کرا دا اللہ را طرف نلی اللہ تعالی تی فلوح محفوظ کی دا کلام دا سی اخی دے خو سک حکمت تب کی حکیم ذات دے نو آغا حکمتی ما تد اخپل وست مطابق بیانا وا کپا کم تا نپوی دی اللہ تیس پار پوشوی نو ترتیب بوی او سا فدی ترتیب کی بیا دا علماء دا ترتیب نلی یو ربط جوڑی دا آیت دا آیت سا نو هغه داس یو زنجیر جوړی یو یو اکبلات کوی تړ یو یو اکبلات کوی تړ یو اکبلات کوی تړ زمون ته مشایخ او ترتیب دغه او ترتیب چې هغه کې ربط دې خپل راځي صورت کې یو دعوه کې نور ولا یا دلایل کې دلایل د دعوی د اثبات لپاره دي یا تخویف ته څوک دا دعوه نه مني یا زجر ته څوک دا دعوه نه مني یا بشارت ته څاله دعوه منله یا ته څوک د دعوی بیان کین تسلی ورکړي غطا یا ته د دې دعوی په لار کې کوم رکاوټونه تزهید دلاره مبارکي یا دا د دې دعوی د نه منلو په وجه عذاب راځي داغه د دفاع لپاره امور دي یا ته کوم د مطلب داله چې د دې دعوی آپ بیان کی تشجید ارکئی صدر کئی تشجید ارکئی نو داسی نسدی داغی بیانئی نو صورت داسی شی چی یو بنیاد چی او نور یک یو چی مور شی نور بچی شی خبر اورا سی دیکھا نا نو داسی قسم ربط راجول کی نو اغت ترتیب بانی دوی ربط بیانئی نو داسی یو مجموعہ صورت یوی نقطی تسرا کی رائے ہوئی منګه پدغه کې بیا دواړه ترتیب به ان شاء الله تعالی کو چې هم ربط د آیاتونو د یوې دعوی سره راول او ټول په یو نقطه راځنه کو او هم دغه شانتي ربط د آیاتونو سره چې یو آیات دی بل آیات نه پس ولې راغی پوچ کنا دا دلیل ولید دنا مخک شو دا ولی رستو شو دا تقلیل فل رستو راغ دا زجر ولی مخک شو نو دا وقت کم سکه وسره ور سره ور سره بیانو پوچ کله بیانو ان شاء الله تعالی نو دا خبر ورته کوم چې دا بیانو لم بیا سم وګد واق واری نو پدی اول اول کې کوم بیانو لګ دې سورته بقره کې سلګ گزارا کو چې دا یاد دې اثر پدی طریق مربوط ته کنا خو چې کله دې سورته بقره نه واو نو بیا ما د خلینا رب تخلی تاسو پوښ کنا هغه راځي پښتو کې به راته څه کوم بیانو ما خدا سره ورته نه چې دا رب دې خو دې څنګه آیا ختمي کې او دغری ټکی باغې پسی خبر اسړی کوي او بل آیا ته پاغي باندې ور سره ور لګي نو پدی طریقه باندې بسی رب برواني پدی طرز باندې تاسو هغه اصول چې تاسو د قران کریم نه مخکې ویل هغه بنیادی اصول هغه اورته دل سره چې هغه ټول سو اول کې مطلب د قران تعریف او موضوع او غرض صحیح شو کنه بیا اصول سبعه او توحید رسالت او صداقت کتاب او بیا اور پسې کوم د قیامت او بیا ولا او برا جهاد او انفاق فی سبیل الله دا لاړو یو مقصد دی بیا اور پسې کوم د دعوا او داغی دلائل عقلی او نقلیه او وحیه صحیح شو کنه بیا کوم د داغی نفس پسې و مزامین د دعوی د تایید لپاره زجر تخویف بشارت او دغه شانت کوم د ترغیب تزهید او ورثرا تشجیع او تسلی پوشوی دا مزامین چکم دنو اغا لارد سیشوا بیا دا غینا پس تاسو و قایدی ویلی پوشوی اغا و قایدی خو سهار که چه اسم کمو ویلی کنا چه اغای که کمی کمی قایدی وی طرق و تعلیم و ادماج و اندماج و دغرنگ اعادت بعد العهد و ادخال الهی و او دارنگ وسر قاعده دا علفت هاتبنن وما ان باردن وا او پا ثم او پا بعدو کی قاعده وا او پا کذالک صحیح شو اغا ختم شو چه اغا ختم شو داغین و رستم نتا اوز داسو گل دا باز دغا چه استفتاد سورتنو بسنگ کیگی پوش بکن دغرنگ مطلب داره چه دو داغا پا بارک سوائد تفسیر و تاویل تر منز سفرق تی دا نسخ دا منسوخ و ناسخ و منسوخ پا بارک سوائد دا سفر کنه دی دا غرنگی ورسره دا قسم پا قرآن که پا کم انداز باند راغله دی نو دا اغی بیان شو او پا آخر که ورسره چکم دنو دا اسباب النزول بیان شو او پا آخر که بیا دا رفت